sponsor reprezentacji Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania trzech zasypanych górników w kopalni Zofiówka. O szczegółach opowie za chwilę nasz reporter. W przyszłym miesiącu ma się odbyć kolejne spotkanie Mateusza Morawieckiego z Angelą Merkel. Posłowie Nowoczesnej wyrazili wewnętrzne wotum zaufania dla szefowej klubu Kamili Gasiuk-Pihowicz. Od 6 dni trwają poszukiwania trzech zasypanych górników w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Ratownicy starają się dotrzeć do nich na kilka sposobów. W akcji udział bierze m.in. 40 zastępów ratowników, wojsko i płetwonurkowie. Akcję śledzi na bieżąco Kamil Jasek. Początkowo najwięcej trudności sprawiała mała ilość miejsca, wysokie stężenie metanu, temperatura oraz pokrywający wszystko pył. Dwa dni temu ekipy natrafiły na największą przeszkodę – rozlewisko. Początkowy plan zakładał usunięcie wody za pomocą czterech pomp hydraulicznych. Aż do dziś ich montaż nie był jednak możliwy. Wąskie korytarze uniemożliwiały transport urządzeń, mówił na dzisiejszej konferencji Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Sądzimy, że aktualnie jest tam około 200 metrów sześciennych wody. Są niewielkie dopływy, natomiast pompujemy, wykorzystując pełne moce pomp. Dodatkowym zabezpieczeniem mieli być płetwonurkowie KGHM-u, którzy spenetrować mieli rozlewisko. Oni jednak także nie mogli zmieścić się ze sprzętem. Ze względu na zagrożenie wybuchem poszukiwań nie mogły rozpocząć także podwodne drony przywiezione przez marynarkę wojenną. Ratownicy próbują dotrzeć do miejsca, w którym prawdopodobnie znajdują się górnicy także od góry. Od wczoraj trwa drążenie odwiertu technologicznego. Największe nadzieje na powodzenie akcji pozostawia praca pomp. Te skutecznie, lecz powoli osuszają zbiornik. Wypompowywanie wody potrwać może do późnych godzin nocnych. Zmieniamy temat. 19 czerwca premier Mateusz Morawiecki złoży wizytę w Berlinie, gdzie spotka się z kanclerz Angelą Merkel. Dowiedziała się nieoficjalnie polska agencja prasowa ze źródeł dyplomatycznych. Będzie to trzecie spotkanie premiera Morawieckiego z szefową niemieckiego rządu. Ostatnie miało miejsce na początku marca w Warszawie. Była to druga po Francji wizyta zagraniczna Merkel od jej wybrania przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisko kanclerza Niemiec. Kamila Gasiuk-Pihowicz pozostaje szefową klubu Nowoczesnej. Dziś na jej wniosek posłowie ugrupowania przeprowadzili tajne głosowanie w tej sprawie. Otrzymała 18 głosów za, 2 przeciw, a jeden był niewypełniony. O wynikach poinformowała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jak mówiła, to jednoznaczna deklaracja, że sytuacja w klubie jest spokojna i posłowie chcą, żeby Gasiuk-Pihowicz była przewodniczącą klubu. Przypomnijmy, wczoraj decyzję o wystąpieniu z Nowoczesnej podjęły Joanna Schering-Wielgus i Joanna Schmidt. Schering-Wielgus poinformowała, że dostała zakaz wypowiadania się na temat osób niepełnosprawnych w Sejmie. Jak stwierdziła, to sprawiło, że została przekroczona czerwona linia. Z kolei Joanna Schmidt mówiła, że nie godzi się na sekowanie w partii wartościowych ludzi. Klub Nowoczesnej liczy teraz 23 posłów. Na Kujawach kursować będzie prom przez Wisłę. Połączy Solec Kujawski i Czarnów. Umowę na budowę promu podpisano w Toruniu. Ta inwestycja ucieszy nie tylko kierowców, zapewnia Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Musieli nadrabiać bardzo wiele kilometrów, korzystając z mostu w Fordonie bądź w Toruniu. Ten prom spowoduje, że znacznie skróci się czas dojazdu, chociażby do portu lotniczego. Poza tym jest to przeprawa tranzytowa. No i kwestia turystyczna. Uważamy, że wiele grup wycieczkowych będzie korzystać z tego. Rozruch promu planowany jest na wiosnę przyszłego roku. Budowa kosztować będzie 19 milionów złotych. I na koniec jeszcze zagranica i aplikacja, która może pomóc uratować ludzkie życie. Dwa angielskie pogotowia lotnicze testują nową aplikację, która pozwala na błyskawiczne przyjrzenie się poszkodowanym w wypadku jeszcze przed wysłaniem pomocy. O szczegółach nasz brytyjski korespondent. Dzwonimy pod numer alarmowy. Po chwili dostajemy link. Skorzystanie z niego zmienia nasz telefon w interaktywne centrum komunikacji ze szpitalem. Człowiek po drugiej stronie od razu wie, gdzie jesteśmy. Dostaje bowiem sygnał w technologii GPS. Możemy mu pokazać miejsce zdarzenia, bo widzi na żywo obraz z naszej kamery. To otwiera szereg możliwości. Dyżurny może pomóc nam w udzieleniu pierwszej pomocy, albo też ustalić wstępną diagnozę. Może wreszcie zdecydować, że sytuacja nie jest na tyle poważna, by przesyłać specjalistyczny sprzęt. W ten sposób uniknie się kosztów. A w fazie testowej jest kolejna funkcja. W oparciu o technologię rozpoznawania twarzy, aplikacja ma mieć możliwość mierzenia tętna. Jeżeli testy pójdą dobrze, program może pewnego dnia stać się podstawowym narzędziem komunikacji z pacjentami. Twórcy mówią, że GoodSam szczególnie przydatny może okazać się na terenach o małym zagęszczeniu populacji, w miejscach odciętych od cywilizacji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, Jan Kałucki. Niecałe 2 lata pracy i ani jednego trofeum. Właściciele Lecha nie czekali do końca sezonu i postanowili zwolnić trenera Nenada Bielicę. W najbliższych 2 meczach drużynę z Poznania poprowadzi trio. Rafał Ulatowski, Tomasz Rząsa i Jarosław Araszkiewicz. W tabeli Lech zajmuje 3. miejsce i ma 2 punkty straty do 2. Jagiellonii Białystok. Prowadzi Legia Warszawa, która ma 3 punkty przewagi nad drużyną z Białegostoku i 5 nad ekipą z Poznania. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił kary nałożone na Arkę Gdynia i Legię Warszawa za niewłaściwe zachowanie ich kibiców podczas finału Pucharu Polski. Surowiej potraktowano klub z Pomorza. Arka została ukarana rocznym zakazem rozgrywania meczu na własnym stadionie z udziałem publiczności i rocznym zakazem wyjazdowym. To dotyczy meczów Pucharu Polski. Dodatkowo do końca 2018 roku kibice Arki nie będą mogli pojawić się na innych obiektach na meczach ekstraklasy. Do tego klub zapłaci 200 tysięcy złotych kary, a Legia Warszawa została ukarana karą finansową w wysokości 100 tysięcy złotych. Teraz już czysto piłkarskie informacje. Łukasz Teodorczyk strzelił gola dla Anderlechtu. Klub, w którym gra reprezentant Polski, przegrał jednak ze Standardem Liège 1-3. Natomiast w Skandynawii wielki triumf święci Kamil Wilczek. Polak zdobył 2 bramki i poprowadził Brentby do Pucharu Danii. W wielkim finale zespół z Kopenhagi wygrał ze Slikeborgiem 3-1. Tego typu wiadomości na pewno cieszą Adama Nawałkę. Przypomnę, jutro selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi szeroką kadrę na Mistrzostwa Świata. Teraz koszykówka. Zawodnicy Stali Ostrów Wielkopolski wygrali z Polskim Cukrem Toruń 82-76 w pierwszym półfinałowym meczu o Mistrzostwo Polski. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Tymczasem Alicja Rosolska odpadła w ćwierćfinale debla tenisowego turnieju WTA w Madrycie. Polka i Amerykanka Abigail Spears przegrała z rozstawionymi z numerem 1 Rosjankami Jekateriną Makarową i Jeleną Wiesniną 7-6, 6-7, 4-10. Rosolska doceniła klasę rywalek. Wydaje mi się, że był równy mecz i po prostu w końcu nam zabrakło być troszeczkę bardziej solidne i wydaje mi się, że gdybyśmy wygrały trochę więcej, może nawet wprowadziły returnów do gry, to byśmy mogły z nimi wygrać w 2 setach, ale niestety nie udało się. I na koniec siatkówka. Trwa towarzyski mecz kobiecej reprezentacji Polski. Nasze zawodniczki grają z Czeszkami. Za nami 1. set. Biało-czerwone go wygrały 25-19. Piątek zanosi się na to, że będzie deszczowy i burzowy. Od czasu do czasu wyjrzy słońce. Najchłodniej 16 stopni nad morzem, najcieplej 26 w centrum, a podczas burz uwaga na porywisty wiatr. Trójka. Program 3. Autopromocja. Kocha sport, ale choć zdobył najważniejsze nagrody świata, pozostał skromnym człowiekiem pasji. Bo poza sportem pasjonuje go także opera. Która jest jego ulubioną? Cyrulik Sewiński to jest jedna z moich ulubionych oper, bo byłem na 2. A ta druga, pamiętam. A ta druga to jest Carmen. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny skoczek narciarski Kamil Stoch. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem z aplikacją Mój Carrefour wybrane pampersy w cenie 69,99, a od dzisiaj filet z kurczaka 9,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty 12 maja, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team maratony rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 12 maja w Krakowie na Błoniach. Więcej informacji na vienalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Onet, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Barbara! A co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Historia alternatywna. Opowieści w rodzaju co by było gdyby. To zawsze było popularne. W ostatnich latach mamy do czynienia z powrotem nie nowego przecież konceptu zmarnowanej szansy, jaką mogła być dla Polski inna polityka wobec Niemiec prowadzona w latach 30. Czy w 1939 roku mogliśmy wybrać inną drogę, pójść z Hitlerem przeciw Stalinowi? Ta dość karkołomna teza zyskuje coraz więcej zwolenników, rewizjonistów nazywających chętnie siebie realistami. Spróbujemy dziś zweryfikować tę tezę, ale najpierw wejdźmy w klimat roku 1938 roku, gdy cała Polska śpiewała na tę samą nutę. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. Już mam spokój i już nie lękam się, bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie łzy, piosenka wyciśnie ci łzy tchnienia, silniejsze będą niż już. Nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc, co dzień, co noc. Aleksander Żabczyński, chyba niesłusznie zapomniana postać o bardzo pięknym życiorysie, żołnierz spod Monte Cassino. Tak się śpiewało w roku 1938. Piotr Legutko, witam Państwa w Klubie Trójki. Dzisiaj będziemy mówić właśnie o tych latach i o tym, co się wtedy działo w Polsce, a pretekstem do tej rozmowy jest książka, która właśnie trafiła do księgarni, bardzo ważna książka Piotra Gursztyna, Ribbentrop-Beck, czy Pakt Polska-Niemcy był możliwy. Jest z nami autor książki, witaj. Dobry wieczór, witam. A ja zacząłem od Aleksandra Żabczyńskiego także dlatego, że w tej książce był jeden fragment, który mnie bardzo tak jakoś zainteresował, zupełnie nie na temat, tak obok. Otóż no, wojna już wisi na włosku, za chwilę rzeczywiście do niej dojdzie, a ty opisujesz w tej książce, jak to wiele rzeczy się w Warszawie działo, tak jak gdyby nigdy nic. Tutaj wielka budowa dworca w Warszawie, różne inwestycje. Z czego to wynikało? Wieżowca Polskiego Radia. Zdążono wykopać dziurę wielką pod fundament i tylko tyle. Potem tam jakiś staw był, bo to woda tam napłynęła i ten do lat 60. potem tam super sam stanął. Obecnie jest centrum handlowe przy placu Unii Lubelskiej. Titanic? No Titanic? Zresztą gdyby ten powstał, to był drugi wieżowiec w Warszawie po Prudencjalu. I to, ja widziałem różne wersje, więc nie wiem w końcu, którą wybrano, ale jedna z nich to była taka paskudna, taka bardzo taki, już ten funkcjonalizm przedwojenny się stawał taki bardzo brutalny, taka wielka szafa z żelbetu mogła tam stanąć, ale nie twierdzę, że to dobrze się stało, że wybuchła wojna, to mu przeszkodziło. Nie, z czego to wynikało? Mówiąc Tytanik, nie miałem na myśli inwestycji, tylko nie, takiego myślenia, nie, że... Z czego to wynikało? To wynikało z tego, że na logikę rzecz biorąc, ta wojna nikomu się nie opłacała w tamtym czasie. I gdyby Hitler był racjonalny, to pewnie by nie wybuchła. Całe jego otoczenie bało się wojny światowej. Oczywiście oni bardzo chętnie by napadli na Polskę, złupili, podbili, przyłączyli, no bo byliśmy słabym przeciwnikiem z punktu widzenia Rzeszy, ale na zasadzie wojny lokalnej. No to tak, no to byłaby fajna wyprawa taka kolonialna niemalże. Natomiast całe otoczenie Hitlera bało się wojny światowej, a Hitler im ich zapewniał, że nie będzie żadnej wojny światowej, będzie wojna lokalna tylko z Polską, a potem on się dogada z Zachodem. A potem kiedyś tam w przyszłości dalszej być może napadnie na ten Zachód. No ale to Hitler się przeliczył, Ribbentrop, można też tak powiedzieć, kolokwialnie wkręcił go, bo obiecywał, że on ma takie wpływy i tak sprawnym dyplomatą, że on to pozałatwia. Dyplomatą był kiepskim, nie ma chyba historyka, który by go bronił. No i skończyło się tak, jak skończyło. Można powiedzieć, że nie wiem, że brzmi to jak paradoks, na nasze szczęście wybuchła wojna światowa. To zgodnie z takimi słowami marszałka Piłsudskiego tuż przed śmiercią wygłoszonymi, że kiedy wydał zalecenie swoim następcom, że mają balansować w polityce międzynarodowej tak długo, jak się da, balansować, czyli utrzymywać równą relację między do Niemiec i do Związku Sowieckiego, czyli do dwóch krajów, które były wrogami naszymi, wtedy potencjalnymi, ale de facto każdy wiedział, jakie mają nastawienie do nas. I tak mają, balansujcie dopóki się da, a kiedy to się nie da, podpalcie świat. Czyli wywołajcie wojnę światową, dlatego że wojna światowa była szansą na odbudowę Polski. No i tak się zresztą stało. No, Polska została odbudowana w sposób niedoskonały, no ale alternatywą byłoby porozumienie się między mocarstwami, tak jak było w XVIII wieku, kiedy Polska zniknęła i świat się specjalnie tym nie przejął. W 1939 roku dwa zaborcze mocarstwa podzieliły się Polską i ogłosiły, że koniec tego bękarta traktatu wersalskiego, czyli byli ludzie, którzy uważali, że właściwie mapę Europy można wyrysować bez istnienia Polski. No dobrze, to teraz taka prosta zagadka dla historyka, bardzo prosta. Co łączy te kraje? Włochy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, Francja. Piękne kraje. No, Francja chyba nie. No, one były, bo wyjąwszy Francję, no to byli sojusznicy Hitlera. No właśnie. W 1939 roku. Francja... Rzućmy tą kartę na stół. To znaczy, czy było w ogóle wtedy realne, żebyśmy się znaleźli w tym towarzystwie? Moim zdaniem nie. Jeśli tak, no to jakaś taka malutka, ogryziona, zdegenerowana Polska, rozrywana na dodatek konfliktami wewnętrznymi, bo współpraca z Niemcami była skrajnie niepopularna w polskim społeczeństwie. Była tak niepopularna, że moim zdaniem mogłoby ostatecznie dojść do jakiejś wojny domowej. Na pewno by powstały nurty, które by chciały oprzeć politykę polską najpierw o Zachód, ale także o komunistyczną Rosję, bo pamiętajmy, że komunistyczna Rosja była bardzo niepopularna w przedwojennej Polsce, a stała się bardzo niepopularna po 17 września i po Katyniu. Ale gdybyśmy stali się niemieckim protektoratem, to by nie było ani 17 września, ani Katynia. Więc na tym tle ta komunistyczna Rosja wyglądałaby znacznie atrakcyjniej. No właśnie, czy mieliśmy zatem inną opcję niż podpalenie świata, bo nawiązując do tego cytatu z Piłsudskiego, bo albo inaczej zapytam, w co grał Beck? No bo właściwie wiadomo było już mniej więcej od połowy lat 30. ku czemu to wszystko zmierza. Jaką mieliśmy w takim razie strategię? Mnie się wydaje, że w polityce w ogóle nie ma strategii. Nikt nie miał. Hitler też nie miał strategii z świat zachodu, że po prostu gra się doraźnie. Strategią Polski długoplanową było... Nie, no była jednak taka strategia. I to Beck mówił wielokrotnie. Zdobyć jak najwięcej czasu, żeby świat się do nas przyzwyczaił, że my istniejemy, jednocześnie żebyśmy wykorzystali własne szanse rozwojowe. Trzeba pamiętać tak, Polska przedwojenna miała gigantyczny przyrost naturalny. W dorosłe życie wchodziły co rusz pokolenia wychowane już w niepodległej Polsce i to były bardzo liczne roczniki. Czyli za 5-10 lat Polaków, etnicznych Polaków, czy w ogóle obywateli Rzeczpospolitej, zdolnych do służby wojskowej, bo wtedy świat tak to wszystko klasyfikował, byłoby coraz więcej, coraz więcej. Jednocześnie polska gospodarka od końca lat 30. miała bardzo, bardzo dobre tempo wzrostu. I to widać, gdy czyta się i roczniki statystyczne z tego czasu, i opracowania, i rozumiem, tak jak ludzie z mojego pokolenia pamiętają rozmowy z własnymi dziadkami, którzy się tam cieszyli, że w pierwszy motocykl w wiosce ktoś sobie kupił, albo ktoś, nie wiem, dom sobie wreszcie postawił. rzeczywiście te wskaźniki gospodarcze były przed wojną już były coraz lepsze. I też był taki ważny moment psychologiczny, to, o którym wspomniałem przy tym, mówiąc o tym bękarcie traktatu wersalskiego. Świat nie był przyzwyczajony do istnienia niepodległej Polski. Politykami, czy w ogóle ludzie dorośli. To było dopiero kilkanaście lat. Tak, dokładnie. No nie wiem, wyobraźmy sobie człowieka, który miał, nie wiem, 50 lat i był decydentem w roku 1939, w jakimkolwiek kraju świata. Kiedy chodził do szkoły, kiedy kształtował się jego umysł, światopogląd, Polski nie było. No te atlasy geograficzne, z których się uczył, no to była Niemcy, Rosja, Austro-Węgry i koniec. To jest ważne, coś takiego. No nie wiem, no nasze pokolenie, kiedy patrzy na takie, na kraje, które powstały, niepodległe kraje sukcesji po Związku Sowieckim, Armenię, Ukrainę, Białoruś, my też do końca nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to są stałe byty. Myślę, że to gdzieś w tyle głowy ciągle mamy, że to jest coś nowego, bo wychowaliśmy się w czasach, kiedy tych krajów nie było. Tak patrzono też na Polskę, czy inne kraje naszego regionu, które wtedy powstały, Czechosłowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Jugosławię. Więc ten czas był niezbędny i oto Beck grał. Tylko, że to była strategia długoplanowa, a w tym takim postępowaniu krótkoplanowym to chodziło po pierwsze o rewitalizację traktatu z Francją. On był zawarty w 21 roku, on był po prostu, nie chcę powiedzieć, że martwy, ale był bardzo taki pasywny. Nie? Więc chodziło o ożywienie tego traktatu, o przyspieszenie, o obudzenie pewnej francuskiej aktywności, jak również o wciągnięcie w te kontynentalne zależności Wielkiej Brytanii. I to Beckowi się udało. To te wzajemne gwarancje i tak dalej. Poza tym Brytyjczycy dali gwarancje nie tylko Polsce, ale także Rumunii, Grecji, Turcji, krajom zachodnim. Więc Brytyjczycy nagle w pewnym momencie, w roku 1939, postanowili grać na kontynencie. Znaczy skończyć z tym Splendid Isolation i uznać, że jednak kanał La Manche jest zbyt słabą przeszkodą i trzeba Hitlerowi powiedzieć nie. Ale czy te gwarancje brytyjskie to nie była pułapka? Wielu historyków tak twierdzi. No są też historycy, na przykład Alan Taylor, nie żyjący, taki słynny, choć kontrowersyjny historyk brytyjski, że to była pułapka, którą Beck zastawił na Wielką Brytanię, że to Beck wciągnął Wielką Brytanię do wojny. Podstępny naiwnego Chamberlaina. Tak, dokładnie. Ostatnio powtórzył to kilka lat temu Patrick Buchanan. To był taki amerykański polityk, który był tam, starał się o prezydenturę, a oprócz tego napisał taką książkę o II wojnie światowej, że to ten wredny, paskudny Beck wciągnął naiwnych Brytyjczyków. No, ale bardziej znana jest wersja w drugą stronę. Ale to u nas. No, że tak powiem, w Polsce jest dużo ludzi, którzy lubią jęczeć, jacy to jesteśmy bici, jacy to jesteśmy słabi, nic nam nie wychodzi. Oczywiście byliśmy bici, ile rzeczy nam nie wyszło, ale parę rzeczy nam wyszło. Między innymi to, że wciągnęliśmy Wielką Brytanię do II wojny światowej, bo jednak w Wielkiej Brytanii ten pacyfizm był bardzo silny. Moim zdaniem równie silnie, co we Francji. Potem to zostało przełamane. I trzeba pamiętać, że Hitler cały czas kokietował. On marzył o porozumieniu z Brytyjczykami. On był zapatrzony. Niemcy byli zapatrzeni od dawna w Wielką Brytanię. Dla nich to było to mocarstwo, któremu się udało. Że germańskie mocarstwo, przy okazji, to też trzeba pamiętać, które podbiło cały świat. To był taki love-hate relationship, czyli stosunek nienawistno-miłosny. Ale więcej miłości było niż nienawiści. Nienawiść była z powodu I wojny światowej, ale to była taka odrzucona miłość tych Niemców do Wielkiej Brytanii. I Hitler marzył o porozumieniu z Wielką Brytanią. Tylko żeby ta Wielka Brytania dała mu swobodę tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Skoro mówię o tym, że Beck chciał zyskać czas, no to przecież tak na zdrowy rozum najwięcej czasu byśmy zyskali, gdybyśmy się zgodzili na oddanie Gdańska, na korytarz, to być może byłoby nawet parę lat. Tak. Ja nie sądzę. Znaczy, to jest jednak ryzyko, dlatego że to byłby sygnał dla Zachodu, że Polska nie chce się bronić, że Polska godzi się na rolę protektoratu. W związku z tym to byłby atut dla tych środowisk pacyfistycznych i izolacjonistycznych we Francji i w Wielkiej Brytanii. Dla powiedzmy gołębi, a nie jastrzębi. Jednak to paru jastrzębi tam było. A jednocześnie, kiedy Hitler by nas wyizolował, mógłby nas napaść. I no, wtedy wiadomo było, że nikt mu nie wypowie wojny światowej. Bo nie wiemy, czy Hitlerowi chodziło tylko o Gdańsk. To mógł być podstęp. Pamiętajmy też, że ówcześni ludzie, bardzo słusznie zresztą, obserwowali, jak Hitler łamie swoje obietnice. Bo z Hitlerem było tak, że wkroczył do Nadrenii, zmilitaryzowanej Nadrenii, części Niemiec, ale zmilitaryzowanej w 1936 roku. I powiedział, to już koniec, więcej nic nie chcemy. Potem był Saarland, część Niemiec, która była pod francuską administracją, taką jak specyficzna forma administrowania. No też część Niemiec. Tam był plebiscyt przeprowadzono. On nic nie chce. Jeszcze późną jesienią, czy wręcz tam w grudniu 1937 roku Hitler deklarował, że on szanuje niepodległość Austrii, że on chce się przyjaźnić z tym bratnim narodem austriackim, czy Niemcami austriackimi, bo wtedy nie uważano, że Austriacy są osobnym narodem, że on nie kwestionuje tego. Przy okazji to on oszukiwał Mussoliniego, bo Mussolini uważał, że Austria musi istnieć z tego powodu, że była buforem między Niemcami a Włochami. Potem zresztą zmienił zdanie i zresztą Hitler powiedział takie słynne zdanie: Duczy, ja panu tego nigdy nie zapomnę, że pan się zgodził na to, że możemy łyknąć Austrię. Łyknął Austrię i oficjele hitlerowscy, upoważnieni przez Hitlera, bo sami z siebie nie mogli tego mówić, Anschluss był w marcu 1938 roku, kilka dni później zapewniali władze Czechosłowacji, że nic od Czechosłowacji nie chcą, poza zapewnieniem Niemcom czechosłowackim autonomii tam w dziedzinie kultury, szkolnictwa i tak dalej, ale żadnej terytorialnej autonomii, tylko żeby po prostu ci Niemcy mogli tam swoje życie mniejszościowe uprawiać. Minęło, nie wiem, to chyba w maju się już zaczęło, czyli to nie miesiąc, półtora miesiąca, już się nie, w kwietniu się jeszcze zaczęło awantury w tak zwanym Sudetenlandzie czechosłowackim, czyli tym pograniczu czeskim przy granicy niemieckiej, że no to minęło kilka tygodni, już się zaczęły awantury. We wrześniu 1938, kiedy już było rozstrzygnięcie, że Hitler dostanie Sudety, wygłosił takie wielkie przemówienie w Niemczech, że on pokazał jako wzór ułożenie stosunków z Polską. Że oczywiście Niemcy pragną Gdańska, ale oni rozumieją, że 30-kilkumilionowy naród, czyli Polacy, muszą mieć dostęp do morza. W związku z tym oni są z tym pogodzeni. Później, a w październiku, czyli też no, kilka tygodni później, Ribbentrop spotkał się z polskim ambasadorem w Berlinie Lipskim i powiedział, no właśnie to my chcemy Gdańsk, tam drogę przez korytarz, a w ogóle to dajcie nam klauzulę konsultacyjną, wzajemną, w której oba państwa będą konsultowały własną politykę zagraniczną. Czyli wiadomo, jak mniejsza Polska, jak Niemcy będą konsultowały z mniejszą Polską swoją politykę zagraniczną. Wiadomo, to są kpiny. A mniejsza Polska oczywiście by musiała. No i wiadomo, że takiego dyktatu nie można było przyjąć. No a 15 marca 1939 roku Hitler złamał wszystko, czyli zajął po prostu resztę Czech. A do tej pory on się kierował takim kluczem etnicznym, że wszyscy Niemcy muszą mieć swoją ojczyznę. W tym Rest Czechaj, czyli w tej drugiej Republice Czechosłowackiej, tych Niemców już nie było tak naprawdę. No, jakaś tam garstka ich była. I on wtedy użył argumentu, że właściwie no, on musi tam, to chodzi o bezpieczeństwo, wyrównanie granic i tak dalej. Czyli coś, co my mówiliśmy odnośnie Gdańska, że my nie chcemy w Gdańsku wprowadzać języka polskiego, polszczyć tamtejszych Niemców. My chcemy mieć zabezpieczone tylko prawa tranzytowe, gospodarcze, handlowe i tak dalej. Rewizjoniści, czy też realiści, jakbyśmy ich nie nazwali, wszyscy ci, którzy stawiają teraz taką tezę, że no, polska polityka wtedy była błędna, mówią tak. No my patrzymy na Hitlera w tej chwili, no, wiedząc, że jest zbrodniarzem, znając jego okrucieństwo i wszystko to, co się później działo. No ale w latach 30. jeszcze Hitler nie ma krwi na rękach i w związku z tym powinniśmy go, znaczy nie mieliśmy wtedy podstaw, żeby go traktować jako, nie traktować go jako równego partnera. I tutaj pojawiają się też takie argumenty, jak na przykład słynny raport Hosbacha. Piszesz o tym też w swojej książce, może przypomnijmy, co to było. I tam Hitler na takiej tajnej naradzie nie mówił, że chce napaść na Polskę. Czyli nie traktował Polskę jako swojego głównego celu ataku. Ja wiem, to jest argument, który tam Cat-Mackiewicz jeszcze wyciągnął, że tam mówi, że chciał napaść na Francję, a od Polski nie chciał. Tylko oczekiwał od Polski siedzenia cicho. Czyli powiedzmy zgodzenia się na rolę, na drugie danie, na rolę drugiego dania. Czyli najpierw Francja zostanie rozbita, a potem Polska. Bo jednocześnie w tym raporcie Hosbacha, w tej konferencji, gdzie oficer niemiecki Hosbach to spisał ten no, robił zapiski po prostu z tych obrad. Tam była mowa o Lebensraumie, czyli przestrzeni życiowej. Hitler zawsze mówił, że ta przestrzeń życiowa jest tylko na wschodzie. No, jak spojrzymy na mapę Europy, no to gdzie ma być ten Lebensraum? No powiedzmy, bo miałem takie dyskusje ze zwolennikiem ugody z Hitlerem na Ukrainie. Ja mówię, ale jak ci Niemcy będą jeździć na tą Ukrainę? Naokoło? No nie da się, no po prostu. No przecież Polska byłaby w kleszczach wtedy. Poza tym jest też tak, że Hitler na poziomie deklaracji, ale to były deklaracje oficjalne, więc ważne, w latach 30. jeszcze przed wojną mówił wielokrotnie, że on jest zainteresowany utrzymaniem granicy na zachodzie i południu, granicy Niemiec jako stałej. Granica zachodnia to wiadomo tam z Francją, z Belgią, Holandią, czyli chodzi o Alzację, Lotaryngię i taki mały skrawek Belgii, Oppen-Malmedy, a południowa to granica austriacko-włoska w Tyrolu. Włosi mają kawał Tyrolu z ludnością niemiecką, to Tyrol południowy. To jest rdzennie niemieckie terytorium, ale Hitler stwierdził, że on to Włochom oddaje. Natomiast nigdy, mimo starań polskiej dyplomacji, która próbowała to, bo polska dyplomacja to zauważyła. No i sobie wykalkulowała. No dobra, no panie kanclerzu, to pan, jak pan mówi to Włochom i Francuzom, to pan powie też Polakom, skoro mamy tę deklarację o nieagresji i pan tyle mówi o przyjaźni i pokoju, bo Hitler wtedy rzeczywiście mówił bardzo dużo o pokoju. Niektóre przemówienia, takie fragmenty, to teraz można było coś takiego powiedzieć, kiedy on mówił o wspólnocie narodów europejskich, które powinny współpracować, a nie walczyć ze sobą, szanować swoje piękne kultury nawzajem. Jakiemuś eurokracji dzisiaj można byłoby to spokojnie w usta stawić niektóre pasusy Hitlera. Ale co by strzejszy dość szybko wiedzieli, że to jest tylko ornamentyka, a tak naprawdę on ma inne cele. I Hitler nigdy nie wygłosił, czy państwo niemieckie nie wygłosiło takiej deklaracji odnośnie polskiej granicy zachodniej, czyli niemieckiej wschodniej. Nie padła taka deklaracja. No więc no, było jasne, że Hitler po pierwsze nie dotrzymuje swoich umów, że jego cele są... Poza tym, gdyby on traktował Polskę jako sojusznika i zaproponował sojusz, to jak można oczekiwać od sojusznika, że najpierw ten sojusznik odda część swoich ziemi? Znaczy, no, Hitler wygłaszał takie, kusił Polskę w sposób kuriozalny, bo to już na przykład w styczniu 1939 roku, kiedy Beck był w Berlinie, mówił, że tam już Hitler kusił go wizją wyprawy na Sowiety i mówi, jedna polska dywizja na froncie wschodnim, to znaczy, że jedna niemiecka będzie dywizja oszczędzona. Przepraszam, ale brzmi to jak antyreklama. No tak, ale niektórzy, znów powiem, realiści, twierdzą, że 40 polskich dywizji pozwoliłyby zdobyć Moskwę w 1941 roku i zupełnie inaczej by się historia potoczyła. Bardzo wątpliwe. Anglosasi nie pozwoliliby upaść Sowietom, to po pierwsze. Po drugie, sam Hitler, kiedy uruchomił fal Barbarossa, czyli atak w 1941 roku na Rosję, to wyznaczył cel dojścia wojsk niemieckich na takiej linii Archangielsk-Astrachań. Co to znaczy? Że cały Ural i Syberia zostaje w rękach Rosjan, kimkolwiek by oni byli. Oni już mieli bardzo poważny przemysł rozbudowany, słynny Magnitogorsk na Uralu. Czyli oni byliby w stanie trwać, a później z pomocą Anglosasów, Lend-Lease Act na przykład słynny, byliby w stanie odwojować te terytoria. Więc to nie jest tak, że rozbiłby Sowiety. Po drugie, czy właściwie po trzecie, jest też coś takiego, że jest pytanie, czy Hitler by chciał z nami iść na Sowiety. Równie dobrze mógłby się dogadać z Sowietami naszym kosztem. Polska nie miała dużo do zaoferowania Niemcom. Niemcy żyli wizją blokady z I wojny światowej, kiedy zostali odcięci od surowców, także od żywności, bo przeżywali klęskę głodu. Polska nie była w stanie zapewnić, czy przełamać tej blokady. My nie mieliśmy żadnych surowców, które by ropy naftowej, na przykład molibdenu, wolframu i tak dalej, które by Hitler potrzebował. Rosja sowiecka to wszystko miała. Więc co to jest za problem podzielić się polskim terytorium, dogadać się z Sowietami? My żyjemy w przekonaniu, że III Rzesza była bardzo antysowiecka i antyrosyjska. Tak to prawda, choć nie w 100%. Tam były duże środowiska jednak, które próbowały to zmienić. Ja o tym piszę. I zresztą Sowiety. Stalin też wysyłał cały czas sygnały. Gdzieś tam od początku, gdzieś objęcia władzy przez Hitlera od 1933 roku wysyłał jakieś sygnały, że jakby co, to jest gotów się dogadać. A jak wyglądała kwestia czeska? To jest bardzo ciekawy fragment tej książki, ponieważ pokazuje, że właściwie były też możliwe takie warianty, że gdyby trochę inaczej wyglądał układ polityczny w Czechach, to być może moglibyśmy wspólnie stworzyć jakiś antyniemiecki front. No, pokazujesz taką bardzo ciekawą postać pewnego czeskiego generała, który był bardzo popularny w Czechach i gdyby to on Rudolfa rządził... Gajdy. Gajdy, tak. Jak gdyby to on rządził, a nie Beneš, to być może moglibyśmy razem. No, Czechy były bardzo mocnym krajem pod względem stosunkowo mocnym. Zbrojnym. Stosunkowo, to też nie należy przeceniać. Miały pewne atuty w stosunku do Polski, ale miały też pewne słabości. Ale rzeczywiście to był potencjał interesujący. Z pierwszą Republiką Czechosłowacką jest ten problem, że była krajem demokratycznym. Dzisiaj to wszyscy uważają, że to tak fajnie i tak dobrze było. Ta demokracja była specyficzna. Po pierwsze, to była bardziej oligarchia niż demokracja. Z tej demokracji były wykluczone mniejszości narodowe, ale także Słowacja oraz inne partie czeskie, które, że tak powiem, nie były u tegoż, powiem brzydko, korytka. Rządziła jedna ekipa zwana Hradem, czyli zamkiem, tam gdzie prezydent Czechosłowacji urzędował. Ona się tylko rotowała wewnątrz siebie. To była ekipa bardzo egoistyczna, moim zdaniem, bardzo krótkowzroczna i arogancka. Odwrotnie była z czechosłowacką armią, która niestety miała słabą pozycję w układzie władzy czechosłowackiej w odróżnieniu od armii polskiej, która chciała się przyjaźnić z Polską. Hrad nie chciał. I to dochodziło do skandalicznych sytuacji. Gdzieś w roku 30 prezydent Czechosłowacji Masaryk udzielił wywiadu jednej z niemieckich gazet i powiedział, że właściwie korytarz, czyli polskie Pomorze, powinno należeć do Niemiec. Druga RP nigdy nie kwestionowała granic Czechosłowacji. Robiono sobie jakieś wzajemne małe świństewka. Druga RP też robiła. Ale bilans jest taki, że naprawdę przedwojenna Czechosłowacja ma dużo gorsze w stosunku do Polski. No, to się zaczęło już w roku 1919, kiedy Czechosłowacja zaatakowała, zabrała, kiedy my walczyliśmy na innych frontach, zabrała nam Cieszyn w dość okrutnej walce, kiedy blokowała nam w roku 1920 dostęp do transportów uzbrojenia. One nie mogły przejeżdżać przez terytorium Czechosłowacji. Potem robiono takie różne świństewka Czechosłowacy, typu samoloty lotu nie mogły latać przez pewien moment przez terytorium Czechosłowacji. Albo na przykład Austria chciała kupować i Węgry od Polski węgiel, a Czechosłowacy nałożyli takie taryfy kolejowe wysokie, że handlarze węglem zastanawiali się, czy nie wieźć polskiego węgla ze Śląska do Gdyni, tam ładować na statki, potem przez Atlantyk, Morze Śródziemne, Morze Czarne przeładowywać na barki na Dunaj i Dunajem płynąć aż do Budapesztu i do Wiednia. Potem, znaczy, na szczęście udało się załatwić tamtą sprawę, więc ten karkołomny plan nie był potrzebny. A Polska nie robiła takich rzeczy. Na przykład, nie wiem, czeski tranzyt do Gdyni był bardzo mile widziany. A czy możemy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, Rudolf Gajda mógłby być takim Piłsudskim, dokonać zamachu takiego, no, jak on Piłsudski. Był podejrzewany, on chyba miał takie marzenia, ale on tych planów specjalnie nie realizował. No, bardzo barwna postać, taki kmicic, można powiedzieć, z czasów I wojny światowej, wojny domowej w Rosji. Bardzo zdolny wojskowy, bardzo szybko został generałem, no i jednocześnie, ponieważ był zdolny, zaczął być przycinany, no, przez miernoty, można tak powiedzieć. No i był bardzo źle potraktowany w ówczesnej Czechosłowacji. Ale mnie się wydaje, że tak, gdyby w Czechosłowacji rządził dyktator, to dyktator nie mógłby ustąpić i oddać część swojego terytorium. No bo po prostu autorytet dyktatora polega na tym, że jest dyktatorem, że jest silny. A jak ustępuje, wiadomo, to taka propaganda każdego dyktatora, że on broni ojczyzny, broni bezpieczeństwa i tak dalej. A kiedy taki dyktator daje strategiczne terytoria, bardzo dużą część kraju, no to po co krajowi jest dyktator wtedy? Powiedziałeś, że w Polsce nie było wtedy w ogóle klimatu na to, żeby się układać z Hitlerem. W Czechach też nie było przecież, prawda? Tam były ogromne protesty przeciwko... Tak, to jest prawda, bo u nas jest takie przekonanie, że rozsądni Czesi ustąpili. Nie. Ustąpiła zdegenerowana, zdemoralizowana władza. Czeskie wojsko i czeskie społeczeństwo chciało protestować. We wrześniu i w październiku w Pradze były gigantyczne, kilkuset tysięczne manifestacje, żeby postawić opór Niemcom. Mimo wszystko, nawet samotnie, kiedy wiemy, że tych Czechów etnicznych wtedy było, nie wiem, tam 8-9 milionów, to nie wiem, co dziesiąty Czech wtedy manifestował. Był na tych manifestacjach. Zresztą skala niewyobrażalna. I zresztą wtedy na przełomie września i października nagle zaczął zawiązywać się spisek w Pradze tych polityków i wojskowych czechosłowackich, którzy chcieli walczyć. Tam był problem taki, że oni trochę za wolno to postępowali, już potem Niemcy wkroczyli, zaczęli zajmować część tych słynnych fortyfikacji czechosłowackich, więc ten spisek nie miał sensu. Ale gdyby kto inny rządził Czechosłowacją, nie pan Beneš, a powiedzmy pan Y, pan X, tam był taki minister, wypadło mi nazwisko jego z głowy, on był też burmistrzem Pragi, gdyby on na przykład był premierem, to prawdopodobnie Czesi by postawili się Niemcom. No, stosunkowo mało znany jest fakt, że no, jednak trochę tych Czechów chciało się bić z Niemcami, nawet do tego stopnia, że przeszli do Polski i był przecież czeski legion, który też się z Niemcami bił. To już tak, coś takiego się działo i moim zdaniem, gdyby jakimś dziwnym trafem, bo moim zdaniem to było po prostu niemożliwe ze względu nawet na sytuację wewnętrzną w Polsce, polski rząd ustąpił Hitlerowi, to wtedy by, na zasadzie analogii ja to widzę, w polskim wojsku masę zawodowych żołnierzy, najlepszych żołnierzy, zaczęłoby składać podanie o zwolnienie ze służby albo wręcz uciekać z wojska na zachód. I tam by zaczął powstawać jakiś taki Legion Polski. Właśnie, trochę powiedzmy o sytuacji politycznej w Polsce, bo to powiedziałeś, że nie było klimatu społecznego w ogóle do paktowania z Hitlerem. A jak to wyglądało politycznie, prawda? Bo teraz bardzo często się mówi, że to ta sanacja doprowadziła do takiej sytuacji. No a co na to, jakie były ówczesne, czy istniała jakaś opozycja także jeśli chodzi o nasze działania wobec Hitlera? Co mówiła na to Endecja, co mówiło Stronnictwo Ludowe? Endecja, socjaliści, ludowcy, to podejrzewali sanację, że się sanację ułoży z Niemcami, że pęknie, mówiąc w prosty sposób. Jesienią 1938 roku były wybory parlamentarne w Polsce i samorządowe. Parlamentarne tam, sanacja dość ładnie tam wygrała, no bo wiadomo, trzeba się jednoczyć w niepewnej sytuacji, więc ludzie, takie stare prawo, reguła socjologiczna, że ludzie w obliczu zagrożenia zewnętrznego zaczynają popierać własną władzę. Natomiast potem, krótko potem były wybory samorządowe i w dużych miastach sanacja oberwała. Wygrali NDC i socjaliści. I to było wtedy interpretowane, nie wiem czy słusznie, no ale powtarzam tak to za książkami, w których to gdzieś było napisane, jako takie wotum nieufności wobec sanacji ze strony społeczeństwa. Że społeczeństwo bało się, że sanacja dogada się z Niemcami albo im ustąpi. I jeśli popatrzymy na ten krajobraz polityczno-społeczny II RP w 1939 roku, to nie było żadnej zorganizowanej siły, komitetu małego, klubiku małego, który by chciał dogadywać się z Niemcami. Liczby osób, które postulowały dogadanie się z Niemcami, można policzyć na palcach jednej ręki. To nie jest przesada, to nie jest figura retoryczna. To był pan Studnicki, moim zdaniem osoba błyskotliwa, ale chyba chora psychicznie. Dwóch braci bocheńskich, młodszych, Adolf i Aleksander. Bo najstarszy z braci bocheńskich, słynny Innocenty, to on pisał takie wtedy artykuły, już był wtedy dominikaninem, profesorem zresztą, już wtedy był, że trzeba walczyć, że trzeba postawić opór złu. Najmądrzejszy z braci akurat był za tym, żeby jednak stawić opór. Dwóch mniej mądrych braci, z których jeden potem okupił tę swoją winę własnym życiem, ginąc na froncie włoskim w 1944 roku. Chciało dogadywać się z Hitlerem. I jeszcze Stanisław Swianiewicz uważał, że trzeba było dogadać się z Hitlerem, ale on był, że tak powiem, robił to bezobjawowo. On sam potem napisał w słynnej książce o Katyniu, że on wolał się nie odzywać. On widział, że nikt go nie posłucha, więc wolał się nie odzywać. No, trudno uważać za, jak ktoś nie wierzy we własne racje i milczy, znaczy milczy, bo nie chce głosić własnych racji, to no właściwie nie można tego uznać za czynnik. A najgłośniejsza, najbardziej hałaśliwa postać Stanisław Cat-Mackiewicz, to akurat wtedy moim zdaniem kompletnie oportunistycznie przeszedł na stronę tych, którzy uważali, że należy przeciwstawić się Hitlerowi. Tam pisał takie teksty, w którym wybrzydzał na Czechów, że Czesi nie walczyli i w ogóle, że tam bagnet na broni to ma być odpowiedź przeciwko Hitlerowi. Znaczy, trudno wyobrazić sobie sytuację w kraju 30-kilkumilionowym, kiedy wszyscy mówią a trzy osoby mówią B, dosłownie trzy osoby, żeby wybrać rozwiązanie B. Bo to jest tak, i sanacja, i partie opozycyjne, czyli Endecja, socjaliści, ludowcy mówili nie. Wojsko było nastawione na nie, no nie Hitlerowi. Kościół był nastawiony na nie. W maju 1939 roku został wydany list pasterski, czy list, no tak, no tak to można powiedzieć, Konferencji Episkopatu Polski, podpisany przez wszystkich hierarchów, łącznie z grekokatolickimi, bo oni też chodzili w skład KEP-u, czy jednym biskupem ormiańsko-katolickim z Lwowa. Słynny metropolita Szeptycki też podpisał ten list, w którym Komisja Episkopatu Polski wyraziła poparcie dla działań rządu, zaapelowała, oczywiście tam były też słowa o pokoju, że pokój jest bardzo cenną rzeczą, ale że tego pokoju trzeba często bronić zbrojnie. I zaapelowała do społeczeństwa o ofiarność we wspieraniu armii. Czy nie jesteś zbyt łagodny wobec tego, co się wydarzyło na Zaolziu w tej książce? Bo właściwie, no to oczywiście można również użyć takiego argumentu. Wtedy nikt w Polsce się nie oburzał, że weszliśmy na to Zaolzie. No ale jednak to chyba nie było w porządku. A Czesi byli nie w porządku w roku 19. No to prawda, ale... To... Zaolzie było etnicznie polskie, więc... Należało się nam jak psu buda, można tak ale powiedzieć. Ale nie w tych chyba realiach. Moment był zły, wizerunkowo to zostało źle rozegrane, ale jest ta, była taka możliwość, o której pisze pan profesor Kornat, moim zdaniem chyba najwybitniejszy specjalista, jeśli chodzi o dzieje dyplomacji polskiej tego momentu, że było ryzyko, że Niemcy zajmą tę polską ziemię. No i co wtedy? No, jak Polska wtedy wygląda, że oddała własnych rodaków, 100 tysięcy własnych rodaków Niemcom tak po prostu bez niczego. No, nasz autorytet na arenie międzynarodowej już wtedy słabnie. Po drugie było ryzyko, że wtedy Niemcy zaczęliby grać za Oldzie. Mówili, my oddamy to Polsce w zamian za wolne miasto Gdańsk, gdzie mieszkają Niemcy. Rzeczywiście było terytorium czysto niemieckie, wolne miasto Gdańsk. I niestety mocarstwa zachodnie by poszły na taki układ. No dobrze, a teraz przejdźmy do rzeczy zasadniczej, która się pojawia pod koniec twojej książki, bo to, o czym cały jeszcze czas... Jeszcze o Zaolziu powiem tak, no, też dzisiejsi historycy polscy uważają, że Polska by przełknęła stratę Zaolzia, gdyby Czechosłowacja prowadziła inną politykę wobec Polski w latach wcześniejszych. Przejdźmy teraz do właśnie tej dość zasadniczej sprawy, bo to nie jest książka tylko o tym, czy pakt Ribbentrop-Beck był możliwy. No bo właściwie to wszystko to, co mówiliśmy, no mnóstwo tutaj jest dowodów, faktów, rozmów. No to kwerenda bardzo, bardzo solidna, która pokazuje faktycznie, że no nie było w ogóle, to nie wchodziło w rachubę. Natomiast spór jest dość zasadniczy. No, pojawia się w tej chwili w publicystyce historycznej no, dość taki zasadniczy spór, czy cena, jaką zapłaciliśmy za to, ogromna cena, była konieczna do zapłacenia, czy nie było rzeczywiście nawet za cenę zrobienia tego wbrew woli większości i partii politycznych i społeczeństwa, czy nie trzeba było jednak się na to zdecydować po to, żeby obronić substancję narodową? Straty ludnościowe Polski w czasie II wojny światowej, nie, ja mówię celowo w czasie, a nie w wyniku II wojny światowej, to jak wiadomo jest to 6 milionów obywateli. Ale straty wojenne Polski to jest jakieś 300-400 tysięcy osób. To są straty porównywalne ze stratami Wielkiej Brytanii i Francji. Wiem, że ktoś co ten górszyn za głupotę opowiada. Ja mówię o stratach wojennych. Straty wojenne, czyli żołnierze, także cywile, którzy zginęli w wyniku walk, bombardowań, ostrzału artyleryjskiego, działań stricte militarnych. Pozostałe 5 milionów, 5,5 miliona ludzi czy więcej, to są ofiary polityki, nie wojny. Głównie polityki Hitlera. Oczywiście te kilkaset tysięcy ludzi są zamordowani, ludzie w wyniku terroru komunistycznego. Ale cała reszta to jest w wyniku polityki hitlerowskiej. Holokaust plus ze 2 miliony etnicznych Polaków zamordowanych w wyniku terroru. I jest pytanie, czy ofiara może obwiniać się o to, co zrobił jej opresor? Hitler przecież okupował też takie kraje jak Danię, Norwegię, Holandię, Francję, Belgię, które też stawiły opór Hitlerowi. Tam też strzelano do niemieckich żołnierzy, często bardzo skutecznie, w Norwegii nawet skuteczniej niż w Polsce. We Francji poniósł większe straty, te państwa też powiedziały nie Hitlerowi, a tam nie było takiego terroru. Tam nie mordowano za byle co. Tam też był też ruch oporu przy okazji. No. Były strajki na przykład, coś niewyobrażalnego w okupowanej Polsce. I tam Hitler nie mordował. Jest pytanie, dlaczego mógł mordować u nas, a dlaczego nie mógł tam mordować? I ludzie, którzy obwiniają, Polacy w sumie, którzy obwiniają władze polskie za te 6 milionów, godzą się moim zdaniem z narracją hitlerowską, że jesteśmy pod ludźmi. No bo ja tam taki cytat z jednego z generałów niemieckich mówi, że Duńczyk to nie Polak. Odnośnie tego, że w Danii były różnego rodzaju incydenty, takie tam pobicie żołnierzy Wehrmachtu przez kibiców piłkarskich, moim zdaniem na swój sposób zabawna historia. Kibice piłkarscy kiedyś na jednym z meczów chuligani futbolowi, można tak powiedzieć, duńscy w Kopenhadze w roku 1943 pobili żołnierzy Wehrmachtu na meczu. Nikt do nich nie strzelał, oni po prostu stłukli tych Niemców. Zero konsekwencji wobec Duńczyków. No ale właśnie, no, Duńczyk to nie Polak. W Polsce nie można było futbolu uprawiać, za to można byłoby zostać zabitym i były takie przypadki. Mam też inny przykład. To jest Białoruś. Wbrew naszemu stereotypowi, Białoruś w końcu lat 30. miała całkiem nieźle rozwinięte życie polityczne. Było całkiem sporo partii, ta ludność się coraz bardziej aktywizowała politycznie, zwłaszcza na tych terenach zachodnich, które należały, były częścią II RP. Ale potem po 1941 roku okazało się, że także Białorusini po tej drugiej stronie chętnie wchodzą w te struktury życia politycznego niekomunistyczne. Kiedy Hitler zaatakował Sowiety w 1941 roku, ludność Białorusi przyjęła Niemców z życzliwością lub co najmniej z neutralnością, nie z wrogością. Wrogość, która spotykała Niemców na terenie Białorusi, to był wynik działalności partyzantki komunistycznej i Niemcy doskonale to wiedzieli. Ale mordowali wszystkich, jak leci, bo to też byli podludzie. Mimo, że Białorusini jako Białorusini kolaborowali z Niemcami i nie stawiali im jako Białorusini oporni, bo najmniejszego pretekstu, żeby ich mordować. Ale oni też byli słowiańskimi podludźmi. I ci, którzy mówią, że te 6 milionów to jest wina, nie wiem, Beka, Śmigłego Rydza i tak dalej, no to przyjmują, znaczy to jest obwinianie ofiary o to, że została skrzywdzona. Jest jeszcze inna syndrom sztokholmski, moim zdaniem. Jest jeszcze inna ciekawa teza, którą stawiasz w tej książce. Mianowicie, no tutaj też można sobie troszkę podywagować, co by było gdyby. Otóż jak zostałaby Polska potraktowana po zakończeniu II wojny światowej, gdyby była sojusznikiem Hitlera? To analogią to jest los Węgier z roku 1919 i traktatu w Trianon. Węgry były wtedy krajem dużym, tam 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, 20 kilka milionów mieszkańców. One zostały obciachane do 1/3 swojego rozmiaru. Straciły masę własnych, nie tylko terytoria zamieszkałe przez nie Węgrów, czyli tam Rumunów, Słowaków i tak dalej, ale no, kilka milionów Węgrów, tereny czysto etniczne, w 100% zamieszkałe przez Węgry, zostały przydzielone innym krajom. Polska została zredukowana z 388 tysięcy kilometrów kwadratowych do 312 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale moim zdaniem nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby ją zredukować do poziomu Wielkiego Księstwa Warszawskiego, jakieś tam 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. I czegoś takiego na przykład obawiał się Kazimierz Sosnkowski w 1944 roku. On to pisał wtedy wyraźnie, że tak może być z Polską. O co chodzi? W roku 1945 zostaliśmy potraktowani bardzo źle, ale formalnie trzeba było nas traktować jako zwycięzcę, nie jako przegranego. Nie zdarza się tak, żeby kraj, który jest w obozie zwycięzców, wychodzi z wojny mniejszy. Nam się niestety to zdarzyło, ale jednak dostaliśmy ziemie zachodnie za Kresy. Zabrano nam Kresy, ale dostaliśmy naprawdę duży szmat ziemi, aż po Odrę. To nie jest powiedziane, żebyśmy tyle dostali. Może byśmy dostali, nie wiem, Gdański i Opole, ale nic więcej, bez Wrocławia i Szczecina. A może i tego byśmy nie dostali. A gdyby Stalin na przykład chciał urządzać komunistyczne Niemcy, no to by stworzył taką małą Polszę. Jeszcze może by nam zabrał korytarz, żeby ta niemiecka krzywda została wynagrodzona. Przed 1939 rokiem Komunistyczna Partia Polski, ekspozy 1938, ona w 1938 została wiadomo jak potraktowana. Komunistyczna Partia Polski, ekspozytura stalinowska, zdyscyplinowana ekspozytura, ona uważała, że Górny Śląski korytarz powinny należeć do Niemiec. Że burżuazyjna Polska okradła niemieckich robotników z tych terytoriów. To jest chyba jednak z argumentów, o których trzeba pamiętać i dość ważny w tym sporze realistów z zwolennikami tradycji insurekcyjnej, do której Piotr Gusztyn zalicza się niewątpliwie. Bo ja uważam, że tradycja insurekcyjna jest tak naprawdę realistyczna, jeśli chodzi o polski los. Że gdyby, no to jest oczywiście danina krwi, była ogromna, straty wielkie, ale pytanie jest zasadnicze rzeczywiście, czy gdybyśmy byli po drugiej stronie, czy w ogóle Polska by istniała jako niezależny kraj, czy nie byłaby 17. republiką? Wiele osób tak uważało w 1944 i w 1945 roku. Wspomniany przeze mnie Kazimierz Sosnkowski tego się obawiał. Bur Komorowski też o tym pisał, że nie można tego wykluczyć. Ba, komuniści tego chcieli, no, z Wandą Wasilewską na czele. Ja tam ileś tych relacji piszę. Zresztą, bo tak, są ci tak zwani realiści prawicowi, którzy teraz za tym optują, ale jak na przykład weźmie się teksty ludzi, którzy byli zaangażowani w budowę PRL-u, byli we władzach PRL-u, nie, Andrzej Werblan na przykład, jak go cytuję, Wojciech Jaruzelski, to oni też siebie przedstawiali jako realistów. Oni mówili, że PRL był jaki był, on był może niedoskonały, ale to było realistyczne wyjście z sytuacji. jeśli ich zdaniem to było realistyczne wyjście z sytuacji, to zastanówmy się, co było nierealistyczne. Znaczy, co było alternatywą dla tego. Oni tego nie mówią, no ale w tym niedopowiedzeniu moim zdaniem jest odpowiedź, że oni też uważali, że mogło być tak, że Polska byłaby albo krajem dużo, dużo mniejszym, albo 17. Republiką. O czymś takim mówił też Berman w wywiadzie Torańskiej o niej. On był już na emeryturze, był bardzo stary. Jego już to nic nie kosztowało, żeby to powiedzieć. On nie miał żadnego interesu, żeby coś przekręcać. Jak się czyta wywiad z Bermanem, to widać, że jedynym jego interesem jest, żeby dobrze się przedstawić. I on coś takiego mówił, że taki wariant był możliwy. Pisał o tym też Milovan Gilas, przepraszam, późna pora, już zaczynam tak się w rozmowach ze Stalinem. On w 1947 czy 1948 roku był na takich rozmowach w Moskwie, gdzie tam Stalin czy towarzysze radzieccy opisywali, jak oni wyobrażają sobie ułożenie wschodniej Europy i tam, że miały powstać takie triady państw, takie federacje, jugosławiańsko-bułgarsko-rosyjska, naprawdę taka, węgiersko-rumuńska-ukraińska i czechosłowacko-polska-białoruska. To niby nic wspólnego to z Rosją nie miało mieć, no ale no bądźmy poważni, to byłoby to rządzone z Moskwą. To był taki sprytny trik, żeby jak to zrobić właśnie, to zaanektować te terytoria do Rosji Sowieckiej, żeby świat nie powiedział, że to jest aneksja. I Berman też o tym mówi, że był taki pomysł, zrobić tam federację czechosłowacko-polską. W dopowiedzeniu białoruską też jeszcze przy okazji. To tak trochę post scriptum do tego, co by było, gdyby. Dzisiaj Klub Trójki poświęcony był książce Piotra Gursztyna Ribbentrop-Beck, czy pakt Polska-Niemcy był możliwy. Myślę, że to jest bardzo ważna książka także dla tego, że no, trochę niebezpiecznie się zsuwamy ostatnio w rejony takich political fiction, które no, niewiele mają wspólnego z historią. Mam nadzieję, że dzisiaj nasza rozmowa była bardzo głęboko zakorzeniona w historii. Piotr Legutko, dziękuję Państwu bardzo. Na koniec jeszcze Jacek Kaczmarski i Ballada wrześniowa. Długośmy na ten dzień czekali, z nadzieją niecierpliwą w duszy, kiedy bez słów towarzysz Stalin na mapie fajką strzałki ruszy. Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy i zanim zmilkł zagrzmiały działa, to w bój z szybkością na wolnicy Armia Czerwona wyruszała. A cóż to za historia nowa? Zdumie nas pyta Europa, jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Jak to chłopcy Mołotowa i sojusznicy Ribbentropa. Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwałą. Głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada po dole w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy. Płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy. Nad polem bitwy dłonie wzniosą, we wspólną pięść co dech zapiera. Nieprzeliczone dzieci soso, niezwyciężonymi od Hitlera. Nieprzeliczone dzieci soso, niezwyciężonymi od Hitlera. Już starty z map wersalski bękart, już wolny Żyd i Białorusin. Już nigdy więcej polska ręka ich do niczego nie przymusi. Nową im wolność głosi prawda, świat cały wieść obiega w lot, że jeden odtąd łączy sztandar, gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot. Gdy dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł i święcić będą nam potomni po 1 września 17 i święcić będą nam potomni po 1 17. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Ja, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Niskie ceny.